Är du nervös? Ja, jag är lite nervös. Nu är det bara timmar kvar till vår livepodd. Yes, det här är bara ett litet extra insatt meddelande till våra listeners. Mm. Vi ses klockan 7 på Form Design Center i Malmö. Då är det mingel och klockan 8 börjar livepodden. Ja, så ni kan komma när som helst, bara när ni är där senast 8. Mm. Då börjar det. Det är gratis och det är, kommer bli extremt. Vi tror det blir bra alltså. Jag tror också att det blir bra. Ja. Det blir bra. Bra, vi ses. Okej, då ses vi där. Puss och kram.